آره درست گفتین، براش نقاشی میکشم. خاله مریم گفت خب دیگه الان وقت داروهاتی که بخوری، بعدم باید بخوابی، فردا میتونی حسابی نقاشی بکشی. بله بچه های گلم، فردای اون روز سارا کوچولو چند تا نقاشی خوشگل کشید. اون وقت با کمک خاله مریم اونا رو قاب کرد تا به ریحانه کادو بده. روز تولد ریحانه همه بچه ها با پرستارها با کادوهایی که خودشون درست کرده بودن پیش ریحانه رفتن و براش تولد گرفتن و کادوهاشون رو هدیه دادن و کلی با ریحانه بازی کردن. ریحانه خیلی خوشحال شد. از همه بچه ها و پرستارهای نازنین تشکر کرد. و بعد از مدت ها دوباره خندید و صدای خندش تو بیمارستان پیچید. خاله مریم پرستار مهربون از اینکه بعد از هفته ها ریحانه میخندید از خوشحالی اشک تو چشماش جمع شد و با خوشحالی ریحانه رو بغل کرد و بوسید. عزیزای من، پرستارا خیلی مهربونن. اصلا اگر مهربون نباشن نمیتونن این شغل رو انتخاب بکنن. بچه ها رو خیلی دوست دارن. برای سلامتی همه بیمارا زحمت میکشن. ما هم پرستارا رو دوست داریم. به خاطر همه محبتهایی که دارن دستشون رو روی ماهشون رو میبوسیم. امیدواریم که خداوند هم پیوسته بیادشون باشه و انشالله به جایی برسیم که اصلا هیچ کس مریض نشه، به خصوص بچه ها. حتما بعضی از شما هم دوست دارین که در آینده پرستار بشین. آفرین به شما، خوش به سعادتتون. از حالا بهتون تبریک میگم. تا فردا شب و یه قصه دیگه، خدا حافظ همگیتون باشه. Thank you.